ارونا رحمت اور سوک را لیگی دا پاس نور یزی ہوا گانی سوک انقلاب راولی بدبون سوک کئی ابتدائی تعلیم دیتا مسلم دادا لا تنفع الشفاعت عندا مسلم دادا لہو الحمد فی الاولا والآخرا صفتنا اللہ لدی دا اولی دی تا پوس پتنا من یرزقکم من السماوات والارض روزی رو پاسا اولاندین سوک در کئی باران دل سوک ورئی اوی با اللہ الحمدللہ الحمدللہ وفی الاخر آخرت کیوں نو تپوسو کد زمکی نو پیداوار سوک پیدا کئی اوی با اللہ نو الحمدللہ صفتون دو خدای توب طول اللہ لمنا یواز دا نو نور صفتون منا ستا طول خیر و شر داغا پلاس کی دا شان تا نوری خبری چیزی صورت کی کم بیان کری دی من یرزقکم من السماء والارض نشفاعت باب اللہ سوکی بید آغا دیجا دینا اختیار دا آغا و خوردی پکی بل خود دی تو گفی نبل لیگی اختیار دا اللہ دی گف دا بل نبل لیگی دا لکم خبر دا من یرزقکم ادز مکنہ بل دا ام دا مخ کتاس اللستو اولم یرو الى ما بین ایدیهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآيه لكل عبد منيب نهم آیات دی صورت اغه خبر راو سب بلند اسبانی وما پدزم کدیو منډینو کولشم الله وی کولشم د اسمان نه بانی کانی ورم نو کولشم نو ګورینا د پاسینا باران څو کوری نو اور څو کوری نو گلی څو کوری ور وریاج څو کرا وری او اغان څو کلو زئی من السماء والارض ازمکنا نکو غوالا واللہ ازمکا کی بدیو مندم والارض بارون ازمکا کی نواتل وارا و بشم ازمکا کی لالا کلک ازمکا خکاری گی او تینی دا چی خوال کی چنو کی او بدا پاس روانی رو بیشینی دی ازا باران اگا چی واری ازمکا کی نوزی اگا دن نشلی واری اگر زیگی ختم شو طولی و با والارض نکا داشان تا دی ازمکا کی اللہ نرمی پیدا کی اتاپ کی مندی او نقص بهم الارض بیا دې ته موږ غواره کنه د زمکه نه الله رب العالمین ګیاګان راو باسي زرغونی پیداوار راو باسي کله غواړي د زمکه نه پسې خاماران راو باسي د زمکه نه پسې گیسون راو باسي انا کار خطرناک هوا راو باسي تیزابی راو باسي بیا به سکای دغه هوای په زنو زینو کې چې کله دا لارو کې راوځي مخلوق تباہ کی عالم تباہ کی وې گیس برسې را شوې دي دغه هوای چې کله راوځي ځنی وخت کې نو غرونه د ځان سره لاو کی سیلابی کی رو رو غرونه د دې هوا سره د دې ګیس سره لاو شي هغه خاوري شي او بتنه ترخی روانی شي تودی روانی شي خوند نه کار اسخا بنتی نه دی دغه الله دا کول شي دا نشي کولی چې از مکه وتا باندې وشلی او نخص بهم الارض دې ته سوچ وکړه قل نو دا څوک در کې روزی زمکینه د اسمانونو او زمکینه داغ ملزم دلیل لیز جواب نشو کولی اولی کوئی اللہ را کئی مدب پچی خبر رازی کنا الحمدللہ بیاوا مدب پچی خبر رازی کنا بیاوا دا چی لا تنفع شفاعت عندہ بیاوا لا یملکون من مثقال ذرہ داو منا نتخوی ارت دا پلاس کی دی گوفی نبدلی کی تورجو بیدے چی سوی اغا کی گی دا منلو پسی رازی انکاری ام نشو کولی اخلو پیم نخوزی دیدے کی شرمی گی اللہ وی توہ قل توہ ولی تو خبر جواب نہیں شکنا وایا ہوتا مادا وایا ہوتا سو توہ دا چدا کرونا اللہ کری دی قل اللہ وی کری دا کرونا اللہ اکی یو خبر داوم دا دویم داوم دا جواب ذکر خپل ور کئی چکت خلق سر خبر شروع کی دا سوک کی جواب نور کئی کتا زمان پا خبر نبی کئی کو دا سوک کی نو یو بوئی چی اللہ ای کئی بلو پا کتے نوے اس برگانی پر میند کی کئی دی کنا دا پر میند کی واسطہ دا نو باس پا شروع کی گی خبر با جوری گی نو چی خبر جوری گی او مجلس لگ دی گی نو لندوائی اللہ نو پدی اعتراض نیچی کو نو کافر کولیشی انہی مسلمان کولیشو نو ویدا کار کئی اللہ و انا او ایاکم علاوتن او فی ضلال مبین طریقہ دا دعوت مطلب سو خلق پا لندو خبر پوکا پا آسانو پا عقلیو مسئلو باندی دای مثالو خود صرف در روزه دا داو پیدا کول والا دے اللہ قبل چوک دے اللہ پوزا چادر کرے دا اللہ واخونا چادر کری دی اللہ وگونا چادر کری دی اللہ شرکت پکی دے چاشتے ہو کنا وہی نشتی نشتے پکی تا لا تنفع شفا نمینتیم نقبلی گی چا اللہ نیوی لی نتای دا دان نرو باسی دی قسم دعوت تا او دی قسم دعوت ورکو ان کی تا ربانی ہوئی قرآن دعوتم دا دی ورکڑے دے کونو ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب بما کنتم تدرسون پیغمبر دا نشوی لے چتا سو زما خبر منائی زما تابع شے کونو عباد اللی زما غلامیو کہ زما بندگان شے فریادونو کی مال رازائی پیغمبر بداوی کونو ربانین کئی شایتا سو سمون کی زما خلق الربانی من يعلم الناس بصغار العلم يربي الناس بصغار العلم قبل كباري مخي تو تعقيد خير منزون مخي منز دا كل گران دي او دس دا كل گران دي غسل دا كلهم گران دي عقيدس دا كل احسان دي دا مخي دي بنیاد دي دا نو دي دي وجن ذكر كي كونو ربانيين ربانيين وكار داي چه سيدا سادا خبره لند خبره كي غٹے غٹے مقدمی و قیاسونا و نتیجی و دا چیزونا تینا وقل پتی بار میں امین نکوئی نذکر ایلا خبر او پڑا دوی میں طریقہ دعوات اللہ و انا او ایاکم لالا او دن او فی ظلال مبین او آیا منگاو یا تاسو لالا او دن یو خامقا مضبوط پسملاری او فی ظلال مبین یا یو ننووٹی پر گمراہ سرگندکی دویم طریقہ دعوت اللہ دادا دا دی مطلب دا اندے چھ مسلسل بتا دغا شدی گیا ہے نا پدی طریقہ کلا پہ او طریقہ کار کرے کلا بلا طریقہ کرے کلا بلا پدی انداز بانی کارو کا نو دعو تو ہوئے چھ بیانو کو مخ کی دا خبرو تا ذہن کی کی دا یو خبری تا سوچ کو زماستا سو خبر ہے وادا دا زو چھ کم خبرو کوم دلیل اللہ ویم دا دی مقابل کے زکاسان نور دی یا بل دی یا تاسو کی اگر دا بلا خبرو دیدی مقابل خبرو دیدی نو دا خو یقینی ہے کنا چه حق یوی پا عقایدو کی حق یو دی یا حق دی او یا نا حق دا دوار نیشی کی دی آلو کی فویتو تایی پیلو در دیم کی لکه اتحاد دا ملتحید چه خطای کرده حقون ندی سید ندی سرادق نباتیم فلهو عجرون امسیو فلهو عجران و نخفا فلهو عجرون و عقیده کی یا ظلال لی یا حق دی نو زما خبر او تاسو خبر دوارا یو پا که نشتینی دا بلا غلط دا ما او تاسو کی یو تن پا حق دی بل پا گمراهی کی دی رازای دا سوچ کو گمراهی زانو سر شریک که نچه زان جو سر شریک که پا دی ابحام شکل کی دا سچ سریح و ازیا و یا تاسو زو گمراه می اتاسو گمراه یا زو پا حق می اتاسو نو زما او تاسو کی یو فریق پا حق یو فریق گمراه دی دا قصو جاری مقام دے اللہ بھائی خیر طرف کرا کر دے چا جو معلوم ہی ذکر قرآن ہوئی دے حدیث ہوئی دے بزرگان و دا عالمان و اقوال پی من رنگوس دلیلی سرے کتاب کی راولی کی دعا عبادت تے دعا عبادت تے کنے چاوی لی چنے دے خدا را تو وای چې دا تچ کوم دعا کوي دا وای ته دا عبادت ته وکړي یو کلی کې راځي سره مولا ته مدریش په خپل پټه دا اخر بیا مسار په چای باندې مراجعه ته مې کدا خطا یې مته خطا سره پرې ته بدل نه سم ته بونو پر سره نو مولا سره د جنور خبرې کوي دا دعا په سنتونو کې نه خبره ده نو مې تاسو خبرې ته دی نه بالکل راځه نه شه نو ما ورو اخلو خو ماته د مسو کتاب شته کتاب نہ مانی کتاب نہ مانی جو گئے کہ میں ایک کتاب رکھ لوں خیر ہے اس دو ربلی کے لیے پڑھنا لگا نہ تم بڑا نیچے سے خبر اس کتاب میں نکلی کے پانا رہا دا کتاب دا قاضی جگن لکھ لے دے دیکھا نا سا کتاب میں نکلی ہوا جگن مسلمان تبریف مسلمان دعا عبادت حق دعا عبادت دعا نے انکار نہیں کی لیکن معتزلی انکار نہیں کی سر دعا نا لیکن معتزلی کی میدا کو دیکھ دوں گی خدے سنو تو نہ پاس رہا مطلق نے جن کے رہتا ہوں بیا خبر اگر میں صحیح ہوئے میں کہا یہ صحیح ہوئی کتاب سنو بیا سنا بارت کی تاریخ ان دو فاطم کی رہا تھا میں نہیں ہوئے نا شرم دو پارے نو اپرے اپ کا حالت کیا مل سب چیمون خطا یا تاسو خطا ہے کسی کلام کی تقسیم کر دے یو طرف تھا دوم طرف تھا فی او ضلال مبین ہوئی مطلب سو داعی حقارت و پکار دے چاہ پخلا مسئلہ باندھے کامل ایمانی سے حکم کامل ایمانی پڑھنا باندھے دے پہ پخلا متردد دے پخلا پشک کرے میں بولتے ہیں شجاوت ور کر کامل یقین ضروری اللہ اعلیٰ ہودن سو پیدا بانی سولی بانی کی سوری نسولی رو چالاس کی دو سور پلاس کی جانا جلب داغل آس کے چکم طرف تے گر گئی ار طرف تے گردولے شی نو مطلب تو ہو جنن پہ ہدایت سواری مانا زمان دخپی چی خود اندام پہ ہدایت بانی دی اگر پہ ہدایت نو کتا ہے پہ ہدایت طرف تے او بل طرف تے غلا جی کر کرے دے فی جی کر کرے ننووتی پہ غارو میں بی دینائی چی ادا سے خبرم نو رستر گرن دی دی کستر گرانا کی فی ظلال مبین نو سرگند گمرائی کی خلق سو چتاو کا سرگیری پٹی کڑی دی نو تنپے کی چیز پہا کروانو کو بغیرہ سباندی یو زیکی منظرہ خون سولا اما ختم کر جگڑا جوڑے دو دوارا طرف تا خلق را گرے و ٹوپا کیخے مولیان کمو وی کزمین دا مولیان پرشین دا پختانی ولی سنجی ولی پری دینا جرگر دے شیو ای فتنہ فساد پرتکر دو ولو اگر دا مخیم را گلی سین غالا گٹانو تناسو ای من با مخیم ولو درست بیا گٹانو کی ای من با مولو نما خبر نرم پستک را جوڑ را وستا فتوه لیکو حرمینو تلیکو دین خدا غزن را گلی کعبی شریفی تاو کعبی من دینی تاو فتوه لیکو پیتپا دا کعبی من دینی پنو ما نکرلا خلق پا دی من رخصت کر جگر ایمه که پرزول مکو اصلا ای خپل خپل ویده چاک وقت اگر منی بیمانی با پرزول پا کم کوای خلاص شو چراوان شونو ملک مشر سره معتبر ډیرو خيار د انګريزانو د وخت زرداد به ته ملک دی سنزو کې معتبر سره چې جدا شو خلک یو پر بل پلند هغه طرف ته چې کوم خلک ته درو څلور وکړو هغه درو اے کاما او درې دی کام یو درو یو خبر کوم دا ظالم یې چې دی کنه وی خبر اکلا کوي عمل سوس کوي دری دواگانی دی سنتو پسی دری دواگانی دی رک لکا ہوئی اچھ دا چو گونی وابی دی پنی پیرے دی وی دا شدہ گو گیا وی کئی چو دو تشیدی کنی نیشی وی دو تشیدی پس زنو زیرو کی اگا دو مونی کی اگا یو قدری کئی نو وی کلکا اکی سستا گزار نوم دی سوپی اخلی گزار دی لور کئی پشا روان دی مخیط ندی خبر پری دینا روان پشا دیوی ادا نیم میلیان چو توی لگی یہ نیمی وی دا نیمی خبر نرمکی خو عمل اکلک دے عمل اکلک دے چی سوی دا غین او گاز مخت بزار کئی اغین او گز مخ کی ویدا شدا کنا ویدا ویدا کو سرگند خبر چدو پاتہ گدا نور پنا کدی دی کی نور تو خودم را کار کی پرگول نکو زل پتنی نی جوړو مرغونه پکی کیگی دچا کی دچا خبر خوخی منل دا غا غدی منی مناظره پرگول دا پکی بندی نبا میان دیو بسر کی نه مولیان دیو بسر کی زل پتنی مرغونه سره جوړو پدی پیسہ لوکڑا او خیار سره کنا فی ذل لالا ودان او فی ذلال مبین نوی پہ ہدایت او زازالو پا غارون و اسمس تو کتن دا گمراہی نووتی دی سرگند دا خستر کی نرناکی چاہمی ستر کی رناکی نرد کی پوئی گی چی دا خبر سی ہوئی ال ابحام دویم طریقہ دا دعوت درمہ قل لا تسألون اما جرمنا ولا نسألو اما تعملون بیان چکے نو دا خبر پکی وقت بے وقت کوا کز غلطیم زمجرمیم دروب پالگوڑوم ال عیاض باللہ نو زمجرمیم زما د مجرمه تپوستا سنن کی سزا تا سلندر گئی زمانا او با پا ما رازی او زتاست دا غزاو توم نستاستو دا گمراه کولو سزا پا دانو لراوالم زل بود جولم زل پیر جولم تاستو مال سا کوای زما ستاستو نده ستا مدا یا تاستا می سا حجت ونگی دا محتاجم تاستا چه بیا زلی جیم دا خبر دا توم دیتا سوچو کئی ندو با سوچ دیتا کئی چه دا خوریشتیا ہوئی زمین نگواری سو بوج پیٹ ربانی نگوار دی منگے چی عزت قدر نگے کرے اداغی عبیزتی کو اخلافی کو پاگی دا پاس دا پر اخپلا بانے کلک دیا گاتا دوتی خمالیمی گی دا چیز دا خبرہ کی خیر شتے فائدہ شتے نقصان و ضرر پر کتنی شتے نو داو تا کل کل ہوا پا دی طریقہ وانی بوزو سوچ را جی دا منصفی و دنیم گرتیا دا واتان شیطا پوسل دا آتانا چ ذکی سکون داگی صدا موال رکولی کی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا عَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ انو بشو تا پوسلا منگ دا آسانا چی تاسو کوای تا چی سکای نو ما تا دا دی ستاوان را رسی اس تاوانو نیشی رزستا پا خبر سر دے خو سر دا داگی نزتا تلی گیم چی داو مانا داگی کی دی خیر دے و داگی دا نقصان دا نپی درہم ترقہ صلو رمہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم دا چیتا سو بنشوی تپوسلے زبنشم تپوسلے دا مسئلہ قرآن میں ذکر کری دا نا حدیث مبارکہو کی زیاد تفصیل سے ذکر شوی دا لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد نرس سوی لکم دینکم ولی دین قرزول نکو تاسو لستاسو دین مال زما دین مال زبا خپلا ویم کم تاسو خپلا ویم کوای چه کتا خدخ کاری جی دما دا دا اغا خپلا کوای پردول تا پکیسا جدتی دا اغا خبره چه جهاد نو کان ان جهاد مقرر شو اوس بس زخ خپلا ویم تب خپلی که غلی ناستی دلیلی پیشی که دلیل نی نصاد قلم کم بیا بکیتا دمانیش داری دا شن نور صورتون کم دا ذکر گئی قل یجمع بیننا ربنا سلورم طریقہ او آیا ہوتا جمع کی با زمنگا استاسو ترمیند رب زمن بیاو فیصلو کی زمنگا استاسو ترمیند بلکل صحیح اللہ دیر خی فیصلو کی انکی دیر خی پوا استحضار دی قیامت رونو وز بلا را روانا دا زچلی گیم استاسو دی خیر خبر کوم تاسو تا بدخ کاری نو زمان پی اورازی نظر دے آغا رض کی با زمان تپوس کی فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین ستاسون با تپوس زمان کی چی دے سی تاس تو دینو یلیو کنو ویلی زمان با تپوس ستاسو کی چی تاس دو دین منلیو کنو مدلی زد دغا رضی پیارا باندی لگیم او تاس تم دغا رضی دی یاری خبر کوم دنیا ندی یوازی دنیا چی تاس دراوری ہے زمانم چی تاس دراوری ہے زمانم چی تاس پختانی ہے او ضرورتیا پختنوالیم پا خفل دیره یه روز را روانه چی اغیی که نه ضرورتیا چلی یه نه پختنوالی چلی اغیی که با یو عقیده و عمل چلی زخپل زیم اخلاسون تاسو منه یو که نمانه افتاح یفتاح و بایانا فیصل بکی زمان پا میند که الفتاح القاضی الفتاحت والقضا قضاوت و فیصل کولتا فتاح وی لگی فتاح قاضی تا وی لگی فیصل بکی زمانگا استاسو پا میند که پا حق فیصلہ حق فیصلہ صدا اللہ رب العالمین حق فیصلہ صدا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد قیامت کی من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. لیس بیمانیکم ستاسو بدروغون دا خبرہ چتاسو نحنو ابناء اللہ و احباؤ اتاسو منگا دا اللہ دوستانیو تاسو لن تمسن النار الا ایام معدودا سو روزی کدو زخت اللہ شنی بخو بیویتن منگا روزو. قرآن دا دی خبر اعلان کی لیس بیمانیکم ولا امانی اہل الكتاب سورۃ النساء من یعمل سوءا یجز به ستاسو بدروغون دا خبرہ او نہ امانی اہل الكتاب دروغ دا کتاب خان دا کتاب دا خاندان او دروغ جوڑ کر دی دین کی. من یعمل سوءا یجز به اللہ و زما قانون دارے چوک چی بد کئی یجز به نو سزا بے اور کولے شولا زنا قانون دارے اور دے قانون پہ بنا باندھے زا ہوتا سد اللہ مخ کے تپیش کی دوں کیوں خلاص دل نشے بے رخ پر آتی رے ادا امن نہ یوسل درشتمت من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. دا اللہ قانون بانی دا سزا دا استاسو دین پور تارتا چوائے ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا سو کن دانیش سے ان سو خلاص ان کے دا معنی ذکر کروا یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يوصل درش يوصل تري سوره النساء کی ليس بيمانيكم تذلل سجودي کی پدے عمل کی اور فیصلہ بہ اللہ رب العالمین داو کی انبیاء ہم دے سوال کرے دے اللہ فیصلہ او قدم کو فرمان کے حق باندھے شعیب علیہ السلام ہوئی سورۃ الاعراف کی ایت نمبر 9 اتیا کی حق سدے نیکان بشکول او دشمنان اللہ سزا ورکول رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. رب زمان فیصلہ کا زمان گا و زمان دا قوم ترمین دا بالحق کما چی تا سخ دلی کری تا سخ چی کما حق دا حق دا و چی دوستان خلاصوم او دشمنان بتباکوم پیغمبر دعا دیگه کری دا نہ ہاتیا نہ ہم اس پارا غالباً قال البول الذين استكبروا اللہ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. حق صدا اللہ سخا ہم دا فیصلہ دا من یعمل سوءا یجز به او دا فیصلہ دا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وهو الفتاح العلیم. دیر خو فیصلہ کہ ان کے دنیا کیوں فیصلے خلق کئی فکار نراضی اڈیر خو پو دیا گتا حالا پلوں گی پگم طریقہ دعوت اللہ دا بیان مینز کی دا خبروں کو مینز کی کل دا خبروں کو دادا ہمیشہ خبر اندہ کہ تو مات دلیلو کا احساس خبری سے دلیا بزر پسی رسد البین در خراو باسی بجدہ سے راولی رسد البین کی راولی شامی بولی پسی راو باسی بردقی کی راولی تفسیر احمدی بل پسی رو بسی ہو بچو گو ردائی کی رو لی تفسیر خازن بل پسی رو آخ لیو بچی دا نمانی تفسیر خازن کی داود علیہ السلام جرنیل ملک و خود ایو آغاز تا دایلی کرینی او دا پسی دا رو لی بیا با دا پسی کتاب رو لیو بچی دا نمانی تا تورات شرکی لکلی داود لوت علیہ السلام شراب سکلیو معاز اللہ او دا خبر دو لونو سر زنا کلو دا غین بچی پیدا شو زتا نمانی کتاب کی رو لی نو کوئی نمانم نو لا پردول لی خلق بوئی نی کنی تا سولی دو کن دی کتاب نمانی خبر توانی کہ منم نو کافر کی گی پہ ہر جے کی مطالبہ مو کو مطالبہ ہا جے کی کو جپوش چ دل تے کہ ددی خبر جواب ور کول ورا تو گنشی مخکری پہ دلیل دس مگل دی دس دی مخل دی پر دلیل بانی پاس تکڑی چا او سر نشو چتولے و تا سر سے دلیل و خیمتا جد مو بیاننا قل ارونی الذین الحق بی شرکا و تا خلقتا کہ دعوت ور کہ دی مسئلے لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. ما دا قرآن نصابت اکڑا ما دا حدیث نصابت اکڑا دا علماء دا اقوال نصابت اکڑا چه تاس چکم شفاعت قیدل را دا غلط دا نشتی دین کی نو چی پدی دی خو مخل بیا تو تاس خدلی شتی ندس خدلی نشتی دی لا تنفع الشفاع وعدو تو خیر اتاعتو سنگر اتاو خیر پس ترگو اتاس چی اللہ سلام نوی بچی دانو گئی لار دا جنڈی چی پیلاری دی دا غلاپون چی پراتی دی دا پس اون زرگون و قبرون پا بل بانی ربا نشتی اب بل بانی غلاف جنڈی نشتی خدا دا برخی خواهن دی کنا زکر پی دا جنڈی غلاف و چولی دی دا غدیو لار لی دا شن تو خیر اتا وی بدانینی تو حبل دی کعبی پا گوٹ کی چی پروت تی دانی تی ابراہیم وفی ادائیہ الاسلام چی دا جواری خسنی اللہ سکی ورکڑو کعبہ چی دن نیخ ہے دا آغا پلاس کی جواری خسنی دا بیرواغ سن پاگی بے خسنی کاؤ دا تنینی او دا تنینی عزا بی او دا تنینی بلا لات سخی اغا تنینی ازبرگا دا نینی نو دا بلتا پا مخی کئی دلیدل دا غنم ارونی بی دلیل بی الحج ثابت کے ماتا او خیراتا پا دلیل بانی رویت نمراد رویت قلبی مراد دے ارونی اللذین الحق تم بھی شرکا او خیراتا چی تپل تا سپا اللہ پوری لگولی دی تا سپا اللہ پوری شرکا اکردی صدر اللہ سرا شرکا مع اللہ دا اللہ سرم شرکان کردی پتشی کی شرکان کردی الحمدللہ نبیاو رمضان صلو یزوانا نتاسوی الحمدللہ اللہ سر شرک کردی لکہ مشرکین و تلبیہ کی الا شریکن ہو لک تملک ہو وما ملک شریکان دا سشتے کیا غستا پا قدرت کی دی استا پا قبضہ کی دی دا دین الگروان دی دا سورتو گو رہے سورت اللقمان سورت اللقمان کی مسئلہ ذکر کرے رہا دیار لسم دور لسم دور لسم آیت تے ہذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین دا دی پیدا کری دا اللہ دا مخینے دا اللہ پیدایش بیان کرے چی دا پیدا کری دا دا هذا خلق الله در پیدا خدا اللہ فارونی غیرت اس پیدا کری دیا او چی دی سوا دا اللہ نا پا دلیل راتا ہو خیز مکہ کیسا جو کری دی کستا وجود کی کتنور سکی دا مطالبہ قرآن مختلف طریقو بانی مختلف زینی کی کری دا پینزشی میں سپیرہ کی آیات پہم سورت الف لام حامی مساجدہ کی اللہ رب العالمین دلیلون بین کری دی توحید پل نبی مطالبہ کی کہ تا سورہ توحید ہے کانا تا سورہ سے دلیل لی ایتونی بکتاب من قبل ہارا او اطاعت من علم ان کنتم صادقین دا قرآن نمخ کے تاس غبل کم کتابو دا کتاب تورات نا دی ثبوت پیش کا دا غینم ثبوت نشتر بیادارتا ہوا او اثارت من علم یا تنقل لعلمانو صحیح نقل لعلمانو نا پیش کا اگر اتا ہوا نا غم نشتر ناسی طرح مدد کئی ارا پنی کئی کئی اول خپل قدرتونی ذکر کی الادلہ نچپ دلیلون باندی مجبور کی مرست بی خپل خبر ذکر کی وہ اترا تدخپل طرف نوا اشپا جشتی میں اسی پارا سورت الاحقاف کے دوی مہت تے کدرے میں سلو رو مہت تے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض دارونی التا گورا دارونی دلتا گورا سورت سبا کیوں مرونی دے کنا ارونی اللذین الحقن لی شرکا محقاف کیوں دغوی ارونی ماذا خلقو من الارض دا الحق تم بھی شرکا تفسیر ذکر کو ماذا خلقو من الارض سرا او خیراتا پا دلیلوانی سری آغا آغا تو چی پیدا کری دوری در مکنا یا بخیر اللہ سر پاسمانونو کی دا او خیر کدا نی ایتونی بی کتاب من قبل هادا مکی کتاب او خیر او اثارت من انتم صادقین سنخی دا علمانو حق پر صورت او خیر علم آغا چی دو واحد سر موافقی کنا دا غی دلیل را توخا دلتا امداج کرتا مطالبہ دا دلیل دا دا انصاف دا قرآن اور دا معنی دا امام احمد بن حنبل ہوئی نکتبو ما لنا و ما علینا منگا خبروں گیو لیکوی دلیل دا بل اغوم لیکو دا بل دلیلوں گیو انصاف دیتا ہوئی دیتا عدل ویلی دی اذا قلتم فعدلو نو صحیح وایا درست خبر ہوا پین صاحب آنے زدہ خبر کم دائی دلیل دے آل سنت اور جماعت داوی روافظ داوی اور داوی لاب دے سپر دور نوائی کل نوکے نو دا سجتے پا دلیل بانیو خیر اللہ مپلک دا سجوار کے ہوئے آکل آسات داغا ہر سانیان تران داغا پا قدم قدمی کنون کل تسلیدہ اور ڈاڑ گرانا دا دا پیغمبر ذات اول لے دا پیاری سنجن دور پی کاف وطنہ اللہ اللہ سب کی دنے سام مقام خود لے دے التوی یا ایوہ النبی انہا ارسلنا ارسلنا ویرا وداعین الاللہ بیزنی وسراجم پھر المؤمنین بین لہم من اللہ فضلا کبیرا لوی فضل با اللہ اور کچھ بنی ایمان ساتھ اجول مبرن را انکی نا بلے دا غین اس خبر فتح رموم دا دعوت او درسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن یواد یو چاہتا نہیں لے گلے طول عالم تا ملے گلے انسانان پیریان تا پیغمبر علیہ السلام نورا نو طول عالم با پتبا او بیان و تاوان کی زندسر طول لیوگانم زندسر داشن تا نور چیزونا سارا نی دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیمات پا بنیاد بانی آغوتم خیر رسید وی مرغی مولا چا نی خوری نو مکل نکل ماوی دیلو بلا چا سارانی شیده و نقصان نرسی حمله دا بانی نکی نموی ولا یعنی می واجنه سلی واجنه منظره سلی واجنه داشن تا یک سوال پی پی مکلی مصی لکا شخ چن تا روجی نک زن جاتی پا غوم منا گره برام بلا گولی دا رحمتا لناس نو کافتا لناس لتوی طول مخلوق نمیلے گره ایو خبر پا رحمتا لنمائی کر کرد مدامی ویلو نور و جن در ربط سی چی صورت میان میان کی اشارتا نویا دلتای ذکر کو در رسول علیہ السلام مقام شاہدن و مبشرن و نذیرن و داعین الاللہ بیزنی و سراج منیرہ اگر مسئلہ دلتا کی داغین زیادہ کر لکھ سپر زیادہ دو دن سب مقام بولا یوادا اندی مخ کی آیت کتا سولو سولو وہ سالی اختم کی بشیر المؤمنین بین لہم من اللہ فضل دولا دا غیر بین اللہ دا ایتا سورت سبا کی لسم اللہ سکنا و لقد آتینا داود مننا فضلا یا جبال اووی ما هو الطیر فضل اغل چور کرے شوئے دے نو فضل دی مطلب مرکرے شوئے دا انبیاء والا مقام پا فضیلت کی پا درجہ کی پا کیفیت اجیو مطلب مرکرے تیراوز ذکر کرے دے فضیلت پا عنوان بانی ذکر کرے دے رسول علیہ السلام مقام بیان کو بلا کافتا للناس صرف دعوت نہ رہے صرف مینت نہ رہے صرف وعیل نہ رہے بلکہ من کون کے دم پوری ورس میں مرائے دیگے کنا فلا سے منع نشی منع کول میں پخلے منع کا فبی لسانی فا اللہم یستطع فبی قلبی نفرت خوچے ہو کہا کنا فرت نہیں ہو کہا غرم را فتر اللہ خلاقا نہ تو اسر مقا برامل کو مکرم فروی فبی لسانی یستطع فبی قلبی وذالک اضعف الایمان جو لکی تم بدنو بولی اگر سر غم اگر سر اقرق شرک لل تاریخ کی بدنو نہیں کرید اضعف الایمان الحدیث کی رازی دی عبداللہ بن مسعود ولیس وراء ذالکا حبت خردل من دسپن بلی شد یعنی چنو تس دی عبداللہ بن رازی دی آدم سرکو علیہ محیو نو داغا پا مخی قطن دی تلو کا کناغا تا پا سم سرکو مکورا پا بد سرکو پا تیو تندو جوش جارا نام باتی تیپی فلی اخذ طریقا اخر اگر طرف پیدا و بل طرف بانی دا چتن یہ جلاس میں کہے دیشو جاتا بانی سلامو کی کہے دیشو جاتا سا غبر شروع کی کہے دیشو جتا آغا نبی مختی پلی دلہ اسباق دوڑے دا تعلق ہو جو لا فلی اخذ طریقا نافی طریق بل طرف تروان دا کافتا للناس استاز سے تو کی استاز سے پجمعات کی خبرو کی و دیش پلی بانی عمل کو کن آغا بس عمل کرے دے من اللہ سبا چکوری دے دہست جاغلی نکاہ کی جو گوری دی آغا پا خیرات کی دی سرطنا سی طول نمک کی رسی دل دی آغا خبری غٹی غٹی خبری کئی جو گوری دی آغا پا غم کی دی رو طول نمک کی ناس دی اب یہ حال تا دین خبر نکی چا غیبی آدی دین کولی چی خبر می داویلی ام دا غدا کولی خیر پا دی کدی حال تا ام نکی یہ سیو نکولا قرآن وی کافتا لناس زن خوچو نسکنا رسول علیہ السلام دا یو اصل معظم دی رو کتاب پی کلی کی گی پا دی مسئلہ باندی د منکر د کوونکو د منی درجات او بیا د اخیری درجه متعلق تفصیل رسول علیه الصلاۃ والسلام 50 پی روزی د خپل مخلص شاگردان سره بیکاټ کړو روانه سره کومره ورشه وتنه کعب بن مالک هلال بن امیہ مراره ابن ربیع بخاری مسلم نور محدثین ذکر کړي او قران کې ذکر کړي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت خلفوا رستقرشوا قبل أولو توبينا وإنما نمستاسو خبره نمخي نميلر كي گئن يواز اخفل بيكات نو کرے اعلان کرے چدو سر بسوك سلام نکی خبری بسر نکی راش در سر بسر نکی تلیخ ترو دو پور خود سوا یو تلیخ تم عرض باندیوی خزی بطیم بیکارت کی خزی دو کورو نلی رکی خزی تو بیکارت نو کرے خزی دو کورو نتلال بید یو تن یو حلال اگنو مئیہ دیر بوداو او نو صدکار امنو خزی دو بوداو نبی علیہ السلام تی یا رسول اللہ کذا لارشم نو دو بود روڑیو لطو خدمت چوکنشی یا رسول اللہ مری نو که اجازه چیز ده عمر قدر کار کم ویده که آخ نور چو بانی وی نور نه آقا و آقا چی دقا شیره خبر شیره کوتی تن نواتی ده جاری وارو پسی پوری ده زول دن نو بور کم دن نو روڑو کم نو کوتی ننده راوته وی نور بسی ده آقا خزو سرم بیا کارتو خزو سرم بیا کارتو کو پانزو سر ده پس اللہ قبول اکرا ده بیا کارت پا نتیجه که آقا تو زان خم اجریم کارو چیز منگو جرم لوی ده اظنوا اللہ مل جا من اللہ الا الیہ دگر جے جو زین شدا اللہ نہ بل طرف تبی دا اللہ نہ کہ اللہ تو گرجو اللہ تے جڑل نو اللہ توبہ قبول کر 500 سال دے بیکار استاد سی کی بیکار نہ استاد کلا بیکار دی استاد دمان گرشی ولا کان پگی تے گرشی استاد بھی زین کان کو مخام وی زین کان کو تاسو پگی دمان گڑ گڑلی الکان گرشی سراو پر شلال و زمان امام رزر بارا دی نکا بکای که پریدم دینا راغ پا قستر گولی نکاو پس ابا مانیو تختی زلالم تالیبی اس موری سیب تختی لیم نی تختی موری سیب سبا بلا ردگور رازی با وینا دیر خپا شیره امای که در راتنون کی جمعی پوری پاتشو دادتا شرط لگوم راتنون کی جمعی پوری دیران نگه دادی کلی دا خلق با تو لغتر تیتوم انا نواتی با پسیدی و دا غزین بیر اولی اچھی دیت سوی غبو منی خود جمعیل مخ کی برازی وی نرازی بلی جمعیل لارم استاد را را مای سنگا چلو شو بلی سیف را غل لی مای تا جوڑا مورا پا کیسو نا بلو پس خط لگل ورازا سر ایتا سلیوانی اکا گزارا کوا اگا بیارا را حسن شتیغ مولا دائی حالت تی دی بیا حضر کئی اللہ پانزو سر دی بیا کار رسول علیہ السلام کر استاد روڑے پیدے کرے مورو بالمعروف وانہا عن المنکر فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان أجلا ولا يطفئان رزقا عبد الله بن مبارك وي دخي وي مورو مينت نوي أمر على سبيل الاستعلاء مكو داكا مكو غي يجي زور دي پرسن وي نسا كزور دي پرسن خلق لك وي كنا جيري خري نوستاس يبو يرا جيرا خير خير خير دا جيرا بدا انده دا پار بيان نخري وخا ولك تا خير لدالة تو نبخري دیو سر زن ترگی جو پدی پیزر گزیم تا سرم گیر میخری اللہ گیر بیا نخری پدی با عملی کنه قوی بیاو دا داغا بیا غزنگلو لالی داغا بیا میدان پاک کرده گیر با نخری دروغ با نیو دروغ واقع دروغ مو آیا منکر که سر زن شریکی لن ترزان کل یهود ولن نصارا حتی تتا بیا ملتم بیکارتو که خبر اکلکو ویا چی پخلی اکلکو ویلا دا منکر نمنا امر بالمعروف خیال لدائی چی روڑے بمی بنش نبندی گی او بمی وجنینی وجی فین الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا يقربان اجلا ولا يدفعان رزقا نکلک خبر لا کافتا للناس نوی لے گلے تا لیکن منکو انکی دا مخلوق تا دا تانیس ندا تا دا پارا دا مبالغی دا علاما کافیا راویا نصابا دی طریقہ بانی کافتا للناس دیر زیاد من که اون که ده مخلوق نو چه اونی شلا نو تو رو چه تاو پسی جهاد کوا بیا کافت اللی نس مزاری داو خو سپیر آور که بیا دا پا قول فرابانی دا زن علماء قول لاده چه اغوی تا ده تانیستا نو دی صورت که بیا دا حال دا کاف دا زمیر نام ما ارسلنا که الا رسالتا کافت اللی نس نمی لگل لیکن لگل طول مخلوق لا پورا کی دن کے طول مخلوق لا بل پیغمبر بن راضی اعلان دا ختم نبوت عموم دا رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر قیامت پر رسالتن کافتن زجاج مانا کئی اور نور علمام کئی بشیرن و نذیرن خوشحالی و ان کے پمنا کے دلو یر ان کے پن من کے دلو لیکن دیر دخل کو نہ پی گی پری بانی لاسن پی گی وما اکثر الناس لیکن اکثر الناس جمہوریت دہر زمانی اپا ہر صنف کی لا علم ان پی گی پہ حکمت دیر سال پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے بس دا خبر ہے چیز جماعت کی جمعی پر ردبانی خبر بیان کا جو خلاص دا اب یو پسی داو مما علینا اللہ بلاغ المبین تا ضرور بلاغ مبینو کو پا افتا ٹولے کی لگیا غلی خوالا ہوتی